دائم السلطان العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب الحيض حيض باب عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها ديك إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فاطمة بنت أبي حبيش حيض استحاضة oluyordu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki İnne demel haydi muhakkak ki hayız kanı demun esvedu siyah bir kandır yu'rafu bilinir. Ve ize kâne zâlike bu olduğu zaman temsiki anis salati namazını tut ve ize kâne l-âkharu diğeri olduğu zaman fetevaddai abdest al ve salli namaz kıl. Ravahu Ebu Davud ve Nesaiyyu ve sahahu İbn-i Hibban ve l-Hakimu İbn-i Hibban ve Hakim onu saydı. Vestenkerahu Ebu Hatim. Ebu Hatim ise onun münker olduğunu söyledi. Evet. Şimdi hatırlıyorsanız biz demiştik ki bu hadisin delalet ettiği mana yönüyle biz demiştik ki normalde bir kadınların bazı halleri vardır demiştik. Bunların birincisi hayızdır. Bir de istihaze vardır demiştik. Hayız Allah Azze ve Celle'nin Beni Adem'in kızlarına yazmış olduğu, her ay belli vakitlerde görmüş olduğu bir kandır demiştik. İstihaze ise vakti belli olmayan, hastalıktan ötürü gelen kandır demiştik. İstihaze ayrı, hayız ayrı olduğu zaman kadın bunu ayırt edebiliyor demiştik. Hani belli oluyor en azından. Lakin hayızın hemen akabine gelen istihaze veya hayız kanının hiç kesilmeden devam etmesi veya kadın sürekli istihaze, bir de arada hayız oluyor mesela. Kadınlar bunları karıştırıyorlar demiştik. Bu tip karıştıran kadınların kaç tane hali var demiştik? Normalde 5-6 tane ayırt etme, fıkıh kitaplarında 5-6 tane ayırt etme yolu zikredilmiş. Bunların içinden sünnette varit olan 3 tane yöntem söylemiştik. Demiştik ki bir kadının adet günleri ve adet sayısı belliyse o sayı ve o gün kadar adetmiş gibi muamele eder. O gün ve o sayı bittiği zaman yıkanır, ondan sonra şey yapar. Ondan sonraki günlere istihaze olarak kabul eder. Dilerse her vakit için bir abdest alır. Dilerse iki vakti birleştirip bir gusül alır. Dilerse her vakit için ne yapabilir? Gusül alabilir demiştik. İkincisi ise kadın demiştik eğer kanları birbirinden ayırt edebiliyorsa hayız kanının özelliği şudur, şudur, şudur. Bu özellikteki kan geldiği müddetçe kadın hayızdır. Kanın özelliği değiştiği an kadın banyo yapar yani gusleder şeyden dolayı hayızdan dolayı kalan günleri ne olarak hesaplar? İstihaze olarak hesaplar. Bu da olmuyorsa mutahayyira veyahut da fakide demiş olduğumuz kısımsa yani ne bunu ayırt edebiliyor ne gününü biliyor. Yaşadığı bölgede galiben kadınların hayız günü sayısını esas alarak diyelim ki İstanbul'da 6 günse 6 gün hayız sayacak kalan 24 gün ne sayacak? Kalan 24 günde böyle sayacak demiştik. Ve demiştik ki alimler bu üç alamet şeklinden hangisi daha kuvvetlidir? Herkes farklı yönlerle birini tercih etmiş demiştik. Mesela Şeyhülislam İbn Teymiye dedik diyor ki gün ve sayı en kuvvetli olandır. Lakin demiştik ki hayızın varlığı ve yokluğu kanın üzerine bina olduğundan dolayı asıl olan nedir? Asıl olan hayız babında kandır. Yani kadın eğer kanları birbirinden ayırt edebiliyorsa en kuvvetli olan nedir? Racih olan tabii demiştik. En kuvvetli olan inşallah budur demiştik. Bu hadis bu yollardan bir tanesini anlatıyor işte. O da hangisi? İnne demel haydi demun esvedun yu'raf. Hayız kanı siyah bir kandır, bilinir diyor Peygamberimiz. Eğer bu olursa namazı bırak. Bu gittikten sonra tekrardan ne yap? Tekrardan yıkan ve her vakit için abdest al diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Demek ki bu hadis neyin delilidir? Bu hadis demiş olduğumuz kanın delilidir. Lakin dedi ki burada hadisin sonuna geldiği zaman bu hadisi işte Ebu Davud rivayet etti, İbn-i Hibban sahih kabul etti, Hakim sahih kabul etti. Ebu Hatim ise bu hadisin münker olduğunu söyledi demiştik. Biz zaten demiştik biz Bulugul Meram'ı niye okuyacağız? Fıkıh babları daha ziyade açıklamak için değil, onu zaten mülakasta açıklıyoruz. Mustalahul hadisi daha ziyade hani iyice kafamızda takrir, mukarrar olsun diye. Bulugul Meram'ı da bab bab okuyacağız demiştik. İstenkerahu Ebu Hatim. Ne demek istenkerahu? Yani onu münker olarak gördü demek. Münker hadis neydi? Kim bize söyleyecek? Münker hadisin tanımı neydi? Münker hadis. Evet, münker hadis demek, demiştik ki normalde, başa dönelim işi tekrardan. Bir hadisin makbul sıfatından çıkması için, yani hani kendisiyle amel edilmeyen hadis olabilmesi için iki sebep vardır. Ya kopukluk vardır veyahut da ta'an vardır demiştik. Yani kopukluk nedir? Hadisin senedinde herhangi bir yerde kopukluk vardır. Bu kopukluğun kendi arasında çeşitleri var. Yani bu inkıta demiş olduğumuz kopukluğun kendi arasında çeşitleri var. Ama her inkıta neyi gerektirir? Her inkıta normalde, yani normal hükümleri söylüyor şu anda, zayıflığı gerektirir. Veya ravilerde ta'an vardır. Yani raviler yerilmiştir. Raviler ne yapılmıştır? Raviler cerh edilmiştir. Hıfzı, adaleti, öyle değil mi? Bidatından dolayı, hıfzının kötülüğünden dolayı, sürekli çokça vehmettiğinden dolayı, fasık olduğundan dolayı vesaire. Ravilerden bazıları cerh yemişse, yerilmişse, bu da hadisi zayıf kılan sebeplerden neydi? Bir tanesiydi. Biz demiştik ki normalde mesela bir hadisi diyelim ki 10 tane ravi şey yaptı, 10 tane ravi hadisi rivayet etti. Tamam. Bu 10 tane ravinin içerisinden bir tane ravi aynı hadisi rivayet ediyorlar ama. Bir hadis var. Mesela Enes İbni Malik hadisi peygamberimizden duydu. Enes hadisi rivayet ediyor, söylüyor. Tabiinden 10 tane adam var dinleyen. 10 tanesi hadisi dinledi. Bunlar kime nakledecekler şimdi bu hadisi? Tebeu tabiiyle nakledecekler. Öyle değil mi? Bak, hadis bir yerden çıktı. Enes İbni Malik'ten çıktı. Diyelim ki 10 tane adam dinledi. Veyahut da hadisi hem Ebu Hureyre rivayet etti, hem Enes İbni Malik rivayet etti, hem Ebu Musa el-Eş'ari rivayet etti mesela. 10 tane tabiinden insan bu hadisi dinledi. Şimdi bu 10 tanesi başkasına aktaracaklar hadisi. 9'u hadisi bir lafızla rivayet ediyor. Bir tanesi hadiste biraz, hadisi biraz farklı rivayet ediyor. Yani hadiste ziyade var. 9'unda olmayan bir kelime veya 9'unda olmayan bir tane hüküm bir tane ravinin sadece şeyinde var. Örneğin bir tane veya iki tane ravinin şeyinde var. Rivayetinde var. Yani mesela örnek veriyorum. Hepsi diyor ki 10 kişi ben bu hadisi rivayet ettim. Ben Resulullah'tan işittim. Rivayet ettim size aleyhissalatu vesselam. Siz de bu hadisi işittiniz 10 taneniz. Şimdi siz kendi öğrencilerinize bunu nakledeceksiniz. Mesela şuraya kadar olan kısım, Hamza'ya kadar olan kısım hadisi bu şekilde rivayet ediyor. Şu 4 tanesi de hadiste şey diyorlar. İşte diyorlar ki mesela en sonunda ayrıyeten, dilersen her vakit için abdest al, dilersen her vakit için gusül al, dilersen her vakit iki vakti birleştir, o şekilde gusül al diyor. Şimdi bak, Hamza'ya kadar olan kısım nasıl rivayet ettiler hadisi? Her vakit için abdest al diye rivayet ettiler. Hamza'dan sonra kısım iki tane hüküm daha ekledi hadise. Ne dediler? Dediler ki dilersen gusül al, dilersen iki namazı birleştir, bir gusül al dediler. Ha. Biz demiştik ki biz bakacağız. Eğer bu ziyade, ziyadeyi yapan sika mıdır değil midir? Birincisi, yani bu ekstra ziyadeyi yapanlar sika raviler midir, güvenilir raviler midir? Hani hadis ilminde kabul görmüş raviler midir? Evet, bu birinci adım. Birinci adımımızı attık. İkinci adımımız neydi? Bakacağız. Bu sikaların rivayet ettiği kendilerinden daha sika. Çünkü bak burada daha adet olarak daha fazla insan var. Bunlar daha güvenilir diyelim. Muhalif midir? Değil midir? Yani yapmış oldukları hadisin sonundaki ziyade hadisin hadise çelişik midir? Veyahut da hadise çelişik değil midir? Eğer hadisle bu ziyade arasında bir problem varsa, tamam mı? Hadisle bu ziyade arasında bir problem varsa buna şaz hadis diyoruz. Niye? Çünkü sikanın kendinden daha sika olanlara, ister adalet olarak, ister sayı olarak daha sika olanlara muhalefet etmesine biz ne diyorduk? Biz diyorduk ki şaz hadistir diyoruz. Eğer bu adamın rivayet etmiş olduğu ziyade bu diğer sikalara, aynı hadisi rivayet edenlere muhalif değilse buna ne diyorduk? Sikanın ziyadesi makbuldür diyorduk. Öyle mi? Muhalefet yoksa, yani arada bir çelişki söz konusu yoksa hangi kaideyi kullanıyorduk? Sikanın ziyadesi makbuldür, kabul edilir kaidesini kullanıyorduk. Lakin birinci adımda takılırsak bu muhalefeti yapan adamlar sika mıdır, değil midir? Hayır, sika değildir, bunlar zayıftır. Bu hadis münkerdir işte. Tamam? Zayıfın kendinden daha sika olana muhalefet etmesi nedir? Bu da münker olan hadistir. Hadisin en şiddetli, yani şiddet, hani hadis, zayıf hadis de kendi arasında kısım kısım ya, şiddetli zayıf olanlardan bir tanesi de nedir? Zayıf olan ravinin zayıf olan rivayetle teferrüt etmesidir. Yani diğer sikalardan kimsenin böyle bir şey rivayet etmemesi. Hani zayıf olan adam ne yapmıştır? Ya teferrüt etmiştir, hani münkerin tanımlarını söylüyorum, veyahut da zayıfın kendinden daha sika olanlara ne yapmasıdır? Muhalefet etmesidir. Bu mesele anlaşıldı değil mi? Çünkü şaz ile münker hadis arasında ciddi bir bağlantı var. Şaz, sikanın sikaya muhalefetidir, öyle mi? Münker hadis ise zayıf olan ravinin, sika olan raviye ne yapmasıdır? Muhalefet etmesidir. Şimdi burada bizim elimizde bir tane hadis var. Şu önümüzde duran hadis için söylüyorum. Dedi ki, şu bu hadise sahih dedi. Ebu Hatim bu hadisi münker kabul etti. Tamam. Nasıl oldu peki bu olay? Bu hadis, yani bu elimizdeki hadisin normalde farklı farklı gelen yollardan rivayetleri var. Bukhari'nin, Müslüm'ün rivayet ettiği lafızlar da var. Bu hayız kanı siyah kandır. Bir. İkincisi de işte diğeri olduğunda her namaz için abdest al bölümü var ya. Bu iki bölüm bazı rivayetlerde var, bazı rivayetlerde yok. Yani bazı rivayetlerde sadece diyor ki hayız olduğunda namazı bırak. Namazı bırak diyor. Diğeri olduğunda yıkan devam et diyor. Ama bazı rivayetlerde kanın hem rengini vasfediyor, şeklini, özelliklerini vasfediyor, hem de abdest alması gerektiğini söylüyor. E bu hadisi diyelim aynı hadis, mahreci bir. Fakat farklı insanlar rivayet etmişler. Ebu Hatim'e göre bu farklı lafızla hadisi rivayet eden adam zayıf bir adam olarak kabul ediyor bunu. İbni Adi diye bir adam var. İbni Adi demiş olduğu adamı ne olarak kabul ediyor? Zayıf bir adam olaraktan kabul ediyor. Bazıları da başka bir raviyi zayıf kabul ettiğini söylüyorlar. Yani iki raviden herhangi bir tanesini, zaten çok da fark etmez. Allahu alem, yanlış hatırlamıyorsam Muhammed İbni Amr olması lazım. Onlar da onu zayıf kabul ediyor diyorlar. Şimdi bak, biz burada ne dedik? Kim sahih görmüş hadisi dedik bu hadise ilgili? İbn-i İbban Hakim, İmam Nevevi, İbn-i Hazm ve başkaları. Bu Ebu Davud diyelim ki, gerçi Ebu Davud da bir makal olduğunu söylüyor da, Cumhur-i Muhaddisin bu hadise sahih demişler. Niye? Çünkü bakmışlar hadisin lafızlarında muhalefet var. Önce demişler birinci adım, bütün raviler sika mıdır? Sikadır demişler. Bak dikkat edin ama, sikadır. İkinci adım, peki ziyade olarak zikretmiş oldukları lafız, diğer arkadaşlarının, ravilerin zikretmiş olduğu lafıza muhalif midir, değil midir demişler. Yok demişler, bir muhalefet yok. O zaman bu sikanın ziyadesidir, makbuldür demişler. Ebu Hatim'e gelince, hayır bu ravi zayıftır, zayıfın da sikaya muhalefeti otomatikmen hadisi münker yapar demiş. Yani buradaki ihtilaf neden kaynaklanıyor? Ravinin sika mı, güvenilir bir ravi mi olduğu, yoksa ravinin zayıf bir ravi olduğu yolundan ne yapıyor? Kaynaklanıyor. Bu sebepten dolayı bu hadise ne demişler? Bu sebepten dolayı bu hadise münker hadis demişler. Tamam? Anlaşıldı mı bu konu? İnşallah. Ha, bir de burada şunu da söyleyebiliriz. Peki bu mesela daha önce de söylemiştik, tekrar edelim. Hatırlatma babından olsun. Demiştik ki normalde mücerret sahih babında yazılmış hadis kitapları hangileridir? Şimdi hadis yazarları, hadis kitaplarını yazanlar iki kısım. Kimisi sadece sahih hadisi iltizam etmiş, kimisi sahih hadis ve onun benzerlerini zikredeceğini söylemiş. Yani sahihi, haseni, işte bazen zayıfı, zayıflığı kuvvetli olmayan, basit olan ve başka yolla giderilebilecek olan zayıfı rivayet etmiş. Kimisi de demiş, hayır ben kitabımda sahih hadisten başkasını rivayet etmem demiş. Kimdir bu? İmam Bukhari ve imam nedir? Müslüm'dür. Bunu söyleyen. Zaten kitaplarında Cami'u Sahih diye isimlendirmiş. Yani sahihi toplayan kitap diye isimlendirmişler. Diğerleri ise mesela ne demişler? Ben sahihi ve sahihe yakın olanları bu kitapta toplayacağım demişler. Bir de üç kişi daha var ki bunlar da sahih hadisi rivayet etmeyi kendilerine iltizam edinmişler ve öyle kitap yazmışlar. Bunlar da kim? Biri İbni Huzeyme, biri kim? Biri İbni Hibban, biri de kim? Biri de Hakim. Tamam? İkisininki sahih diye isimlendirmişler kitaplarını. İbni Hakim de ne diye isimlendirmiş? Müstedrek diye isimlendirmiş kitabını. Peki buna muvaffak olmuşlar mı? Çoğunlukla olmamışlar. Yani estağfurullah. Çoğunlukla olmuşlar. Lakin bazı hadislerde olmamışlar. Yani İmam Bukhari ve Müslim gibi hani hiç araştırılmaya gerek duymadan ümmetin telakkiyle kabul etmiş olduğu kitaplardan değiller. Ne demek bu? Yani hadislerin araştırmaya ihtiyacı var. Muhaddislerin eliyle hadislerinin bunların tekrardan ne yapılması lazım? Tetkik edilmesi lazım. Hakeza Ebu Hatim de yine yani sahih hadislerle işte sahihleri bir araya toplamış. Genelde oğlu kendinden bazı şeyleri naklediyor. Babasına çoğu hadisleri soruyor. Ebu Hatim ne yapmış? Ebu Hatim bunları bu hadisi bu şekilde münker görmüş. Tamam? Evet. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود أبي داود يعند أولا أسماء بنت عميس حديثنا ولتجلس وتر في مركن برلانة فإذا رأت سفرة فوق الماء suyun üzerinde bir sarılık gördüğün zaman فلتغتسل يقن للزهر والعصر غسلا واحدا öğle ve ikindi için bir gusül al yıkan وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا akşam ve yatsı için de bir gusül al وتغتسل yıkan lil fecri guslan fecir için de yıkan sabah namazı için de yıkan ve tevadda abdest al ve tetevadda abdest al fîme beyne zâlike bunların arasında abdest al demiş. Devam et, diğer hadiste okuyalım. Van Hamlete binti Cahşin Hamle binti Cahşin kâlet dedi ki kuntu ustahadu haydeten kebireten şedideten ben çok şiddetli bir şekilde istihaze oluyordum feyteytu nebiye sallallahu aleyhi ve sellem esteftihi ondan fetva istemek için durumun hükmünü öğrenmek için geldim peygamberimize. Fekale dedi ki inneme hiye ancak muhakkak ki bu rakdetun mineşşeytani şeytandan bir darbedir. Rakdetun ne demek? Ayakla vurmak demek değil mi? Rakede demek ne demek? Ayakla vurmak demek. Burada kasıt ne? Bu şeytandan bir dürtüdür. Yani hani şeytanın vesvesesi seni dürtmesi hani sanki hayızmış gibi. Normalde kadın şey oluyor. İstihaze oluyor ama bir türlü içi mutmain olmuyor. Yani hani hangisi hayız, hangisi istihaze? Şeytan da bunu kullanıyor. Çünkü vesvese, ondan sonra işte insanın şaşkın kalması, insanın son noktaya gelememesi şeytanın istediği şeylerdendir. Niye? Bunlar insanın Allah hakkıyla kulluk yapmasına engel olan durumlar. Yani kafasında konuyla ilgili problem olan, konuyu tam bilmeyen veya vesveseli olan bir adamın Allah hakkıyla ibadet etmesi ne değil? Mümkün değil. Kafa ve kalp meşgul olduğundan ötürü. Şeytan da bunu kullanıyor. اِنَّمَا هِيَ رَكْتَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ Yani bu şeytandan sana nedir? Bir dürtüdür. Evet. فَتَحَيَّدِي سِتَّتَ اَيَّامٍ 6 gün kendine hayız kabul et. اَوْ سَبْعَةً veyahut da 7 gün. ثُمَّ اَخْتَسِلِي sonra yıkan. فَاِذَا اِسْتَنْقَعْتِي فَسَلِّي temizlendiği zaman فَسَلِّي namaz kıl. اَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ 24 gün. اَوْ ثَلَاسْتَنْ وَعِشْرِينَ veyahut da 23 gün namaz kıl temizlendiği zaman. وَسُومِ وَسَلِّ namaz kıl ve oruç tut. فَاِنَّ ذَٰلِكَ muhakkak ki bu يُجْزِئُكِ sana yeterlidir. وَكَذَٰلِكَ aynı şekilde فَفْعَلِ yap كَمَا تَحِيدُ النِّسَاءُ kadınların hayız olduğu gibi sen de böyle yap. فَاِنْ قَوِيْتِ eğer güç yetirirsen عَلَى اَنْ تُؤَخَّرِ geciktirmeye اَزْزُهْرَ öğleni geciktirmeye وَتُعَجَّلِ الْعَصْرَ öğlenle ikindi öğleni geciktirip ikindiyle birlikte kılmaya güç yetirirsen ثُمَّ تَغْتَسِلِ sonra yıkan حَيْنَ تَتْهُر۪ينَ temizlendiğin zaman وَتُسَلِّينَ namaz kıl اَزْزُهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا اَزْزُهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا öğle ve ikindi birlikte namaz kıl ثُمَّ تُعَخَر۪ينَ sonra geciktir الْمَغْرِبَ akşamı وَتُعَجِّلِينَ الْعَشَاءِ akşam ve yatsıyla birlikte kıl ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ sonra yıkan وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ iki namazın arasını cem et فَفْعَلِي yap وَتَغْتَسِلِينَ yıkan مَعَ السُّبْحِ sabahla birlikte وَتُسَلِّينَ namaz kıl قَالَ dedi ki وَهُوَ اَعْجَبُ اَمْرَيْنِ اِلَيَّ iki iş arasında bana en sevimlisi olan budur رَوَاهُ الْخَمْسَةُ اِلَّا النَّسَائِيَّ beş imam rivayet etti sadece Nesai hariç وَصَحَّحَهُ الْتِرْمِيزِيُّ وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ Tirmizi onun sahih, Bukhari ise onun hasen olduğunu söyledi. Devam et. وَعَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَيْشَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ اُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اُمَّ حَبِيبَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدَّمَ Peygamberimize kanı şikayet etti. فَقَالَ Peygamberimiz dedi ki اُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ اُمْكُثِي bekle قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْدَتُكِ haizinin seni hapsettiği kadar bekle. ثُمَّ اَغْتَسِلِي sonra yıkan. فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ yıkanıyordu. كُلَّ صَلَاتٍ لِكُلِّ صَلَاتٍ kulli salatin, her namaz için yıkanıyordu. Ravahu Müslim'in Müslim rivayet. Evet. Ve fi rivayet lil Buhari'yi, Buhari'nin bir rivayetinde ve tevaddai abdest al li kulli salatin, her namaz için abdest al. Evet. Şimdi normalde bu önümüzdeki hadislerde neyi anlattı bize? İlk birinci okumuş olduğumuz hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam kan ile kadının hayızla istihazeyi birbirinden ayırmasını ne yapmıştı? Söylemişti. Şu okumuş olduğumuz Hamlete binti Cahş hadisinde ise Peygamberimiz 6 gün veyahut da 7 gün yani kadının kendi adetini kadının yaşadığı bölgedeki galiben kadınların adetini hesaba katıp hayız kabul etmesini, kalan günleri istihaza kabul etmesini söyledi. Son okumuş olduğumuz Ayşe hadisinde de Peygamberimiz Ümmü Habibe'ye umkuti kadra ma kanet tahbisuki haydatuki. Senin hayızının seni tuttuğu kadar bekle. Yani sen mesela önceki aylarda kaç gün hayız oluyordun? 6 gün. 6 gün bekle. Kalan gün, sonra 6 gün bittikten sonra hayızdan temizleniyormuş gibi gusül al, kalan günleri ne kabul et? Kalan günleri istihaze olarak kabul et diyor. Yani o bizim sünnete varit olmuştur dediğimiz 3 tane yolu da bu şekilde hadislerde ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Bir de bu hadislerde Peygamber aleyhissalatü vesselam istihaze olan kadının ne yapması gerektiğini bize yaptı, bize söyledi. Şimdi tekrar başa dönelim, yani zihinlerimizi bir yoklayalım. Biz demiştik ki kadın hayızsa ve istihaze ise aynı zamanda, yani hayız kanıyla istihaze beraberse mesela, kadın zaten iki hali vardır. Ya demiştik kadın hayızdan temizlendiği o beyaz suyu görür, öyle mi? Onu zaten gördü mü hemen gusülünü yapacak, kalan günleri ne kabul edecek? Kalan günleri hayız kabul edecek. Hadi bu olmadı diyelim, yani o suyu görmedi, şeyden temizlendiği suyu görmedi. Çünkü hasta kadın yani, sürekli kan hali devam ediyor. Bu üç tane yöntemle herhangi bir tanesiyle hayız günleriyle istihaze günlerini birbirinden ne yapacak? Ayıracak. Hangi yöntemi seçerse o yöntemin son gününde ne yapacak? Hayızdan temizleniyormuş gibi gusül alacak. Kalan günleri ne yapacak? İstihaze kabul edecek. Peki istihaze günlerinde ne yapacak kadın? Yani kan gelmeye devam ediyor. Bu kadının gusül mü alması lazım sürekli? Abdest mi alması lazım? Hatırlıyorsanız demişti ki yine sünnetten alimler 3 tane yol çıkarmışlar. 1- Her namaz için ayrı abdest alması kadının demiştik. Onu nereden çıkarmışlardı? Buhari'deki işte bu son okuduğumuz ثُمَّ تَوَضَّئِ لِكُلِّ صَلَى. Sonra her namaz için abdest al diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ne yapacak demiştik kadın? Bir tane bez parçasını işte istihaze olduğu yere koyacak. Bir işte pamuk veyahut da bez parçasını. Şimdiki petler de bu görevi görüyor demiştik. Her namaz vakti girdiğinde abdest alacak. Bir sonraki vakte kadar abdestli gibi davranacak. Yani başka bir yolla abdesti bozulmadığı müddetçe gelen kan onun abdestini bozmuş ne yapmaz? Sayılmaz demiştik. 2- Kadın ne yapabilir? Bir namazı bir sonraki namaza erteleyip yani öğle namazını öğlenin son vaktine erteler. Öyle mi? Bir gusül alır. Öğleyi kılar. Öğleyi bitirir hemen şey okunur. İkindi okunur. Bu defa ikindiyi de kılar. Bu şekil cem yapmaya ne deniyor fıkıhta? Cem'i suveri deniyor. Cem'i suveri. Cem kaç kısımdır? 2 kısımdır. 1- Bir namazın diğer vakte ertelenmesi. Bu hakiki cem'dir. Cem'ul hakiki. Yani öğleyi ikindiye erteledim veya ikindiyi öğle vaktine aldım. Buna cem'i hakiki diyoruz. Bir de cem'i suveri var. Şekli, yani şekil yönünden cem'i var. O da nedir? Bu vaktin namazını son vaktine erteliyorum ama vakit çıkmadan kılıyorum. Bunu bitirdiğimde ikinci namazın vakti girmiş oluyor. Mesela düşünün diyelim 4.30'da ikindi ezanın okunduğunu düşünün. Ben saat 4'te öğleyi kılıyorum. Öğleyi bitirdiğimde tesbihatımdır, şudur budur. Zaten ikindi okunmuş oluyor. Bu defa da ne yapıyorum? Bu defa da ikindiyi kılıyorum. Bu cem değil normalde namazı vaktinde kılma. Ama suret olarak yani şekil olarak ceme benzediğinden dolayı alimler buna ne demişler? Cem'i suveri demişler. Tamam. Ya da kadın cem'i suveri yapacak demiştik. Bir gusül alacak. Bir namazı kılacak. Sonra ne yapacak? Öbür namazı kılacak. Bir gusülle iki namazı kılmış olacak. Sonra akşamla yatsıya da aynısını yapacak. Akşamı son vaktine erteleyecek. Gusül alacak. Akşamı kılıp yatsıyı kılacak. Sabaha da bir gusül. Bu ikinci yol. Ya da her vakit için ayrı ayrı bir tane ne yapacak? Ayrı ayrı bir gusül alacak. Cumhurun yanında demiştik. Dileyen bu üçünden bir tanesini ne yapabilir? Dileyen bu üçünden bir tanesini seçebilir demiştik. Bir de demiştik ki bilginiz olsun diye söylüyoruz. Bazı hadisçiler bu hadislerin hepsinin senedinde makal olduğunu, problem olduğunu, ya şaz olduğunu ifade edip Bunların hiçbiri geçerli değil demişler. Sadece ne yapacak? Bir tane abdest alsan normal abdestçi gibi. Abdesti başka yönle bozulmadığı müddetçe bir abdestle 5 vakit namazda kadın ne yapabilir? Kılabilir. Yani kan dışında başka bir sebepten bozulmadığı müddetçe demişler. Bu da bir ne demiştik? Bu da bir görüş demiştik. Lakin ne? Cumhur ulemanın yanında. Yani bu üç yoldan bir tanesini kadın ne yapabilir? Bu üç yoldan bir tanesini kadın seçebilir. Dilerse her vakit için bir abdest, dilerse iki cem'i süveri yapıp bir gusülle iki namaz, dilerse her vakit için ne yapabilir? Her vakit için bir tane gusül alabilir. Bu nedir? Bu kadının elinde olan bir şeydir. Şimdi biz burada hadisimizi okurken dedi ki رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ikinci okuduğumuz hadis için söylüyorum. اِلَّا النَّسَائِيَ Nesai dışında 5 kişi onu ne yaptı? Resai dışındaki 5 kişi onu rivayet etti demiştik biz. Sonra dedi ki وَسَحَحَهُ اَتْتِرْمِذ۪يُ Tirmizi onu rivayet etti. وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُ Bukhari de onu hasan kabul etti. Kutub-i Sitte demiş olduğumuz kitap var. Öyle değil mi? Yani mesela bazı kitaplarda alimler diyor ki mesela رَوَاهُ الْاَرْبَعَ Dördü onu rivayet etti diyor mesela. Veya ravahu işte el-khamse diyor mesela. Buradan biz ne anlayacağız? Yani kimler kimler rivayet etmiş anlayacağız böyle söylediği zaman? Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Bir de İbn-i Mace. Öyle değil mi? Ha. Peki ravahu khamse dediğinde hangisi rivayet etmedi de beşi rivayet etti onu anlayacağız? Asıl problem orası işte. Yani adam diyor ki ravahul khamse. 6 tane var. Lan bu 6'sından hangisi rivayet etti? Biz onu nasıl ayırt edeceğiz birbirinde? Mesela burada illa en-Nesai'ye demiş. Nesai dışındaki 5'i bunu rivayet etti demiş. Değil. Yani ravahul hamsa illa o 5 tanesi rivayet etti. Nesai yok bunun içinde demiş. Yani o 5'inden Nesai dışındaki 5'i bunu rivayet etti. Normalde kitabın neyine döneceğiz? Yazarının, kitabın kendi yazarının mukaddimesine döneceğiz. Tamam mı? Bu ıstılahtan neyi kastettiğine bakacağız. Yani çünkü mesela alim bununla farklı bir şey kastetmiş olabilir ki İbn Hacer mesela öyle yapmış. Yani normal bilinenin dışında bir uygulama yapmış şeyde Bulugul Meram'da. O alimin hangi kitabı okuyorsak o alimin kendi şeyine bakacağız. Veyahut da o alimin kitabını şerh eden en mütemet yani üzerine dayanılan şerh hangisiyse ona bakacağız. Hani kitapların mukaddimesinde o alimin kullanmış olduğu ıstılahlara mutlaka yer verilir. Yani şunu dediğinde bunu kastediyor, bunu dediğinde bunu kastediyor gibi mesela. Buna bakacağız, oradan şey yapacağız, oradan çıkaracağız. Diyor ki Bukhari hasen dedi, Tirmizi sahih dedi. Tirmizi ile Bukhari aynı dönemde yaşıyorlar. Tamam, Tirmizi ile İmam Bukhari aynı dönemde yaşıyorlar. Hatta Tirmizi ne yapıyor? Tirmizi birçok hadisi gidip kime soruyor? İmam Bukhari'ye soruyor. Öyle mi? Tirmizi mesela biz Tirmizi'nin birçok sünnelinde rivayet etmiş olduğu birçok hadisin sonunda diyor ki ben bunu Muhammed İbni İsmail'e sordum. Yani kimi kastediyor? İmam Bukhari'yi kastediyor. Muhammed İbni İsmail'e sordum. Hasendir dedi, zayıftır dedi, sahihtir dedi vesaire. Bu şekilde bize bu hadislerin birçoğu da İmam Bukhari'nin sahihinde olmayan hadisler. Yani İmam Bukhari rivayet etmemiş sahihinde. Niye? Çünkü biz demiş ki İmam Bukhari her sahih olan hadisi rivayet etmemiş. Sahihliğinde icma olan hadisleri rivayet etmiş. Yani kendi şartlarına göre hadisin en üst mertebesi olan hadisleri ne yapmış? Rivayet etmiş. Kalan hadisleri zayıf gördüğünden dolayı değil ha. Yani kalan her hadis İmam Bukhari'de olmayan her hadis zayıftır diye değil. Onun belli şartları vardır. Belli kriterleri vardır İmam Bukhari'nin. O kriterlere uyanları rivayet etmiş. İşte onlara uymayanları da ne yapmış mesela? Onlara uymayanları tarih kitabında rivayet etmiş. Edeb-ül Müfret'te bazısını rivayet etmiş. İşte bazısını biz Tirmizi'den öğreniyoruz. Yani İmam Bukhari'ye sorulduğu zaman bu hadis sahihtir demiş ama kendi şeyinde söz konusu değil veya hasendir demiş. Kendi kitabında söz konusu değil. Yani Bukhari ve Müslim kitaplarına topladıkları hadisler nedir? Üzerinde ittifak edilen sahih hadisleri toplamışlar. Kalan hadisleri zayıf gördükleri anlamına gelmez bu. Çünkü mesela biri İmam Müslim'e bir hadisi soruyor. Diyor ki bu hadis sahih midir? O da diyor evet sahihtir. Peki niye o zaman rivayet etmedin? Diyor Ebu Hureyre'nin Fatiha ile ilgili bir hadisini. Peki niye o zaman sahihinde rivayet etmedin diyor. Ben diyor sahihime ancak üzerinde icma edilenleri koydum diyor. Yani hani sıhhatinde hiç problem yok. Hani tam kesin sahih olan hiç konuşma hadiste yok. Ben bunları getirdim. sahihime koydum diyor. Tamam? Anlaşıldı. Evet. Devam edelim. Fa'an Ümmü Atiyyete radiyallahu anha قالت Ümmü Atiyye radiyallahu anha dedi ki kunne la ne'uddu kunne biz la ne'uddul kudrete bulanıklığı saymıyorduk ve sufrete sarılı ba'd-ı tuhri temizlikten sonra şeyen bir şey saymıyorduk. Davul Buhari'yu ve Ebu Davud ve lafzu lehu. Buhari ve Ebu Davud diye rivayet etti. Lafız Ebu Davud'undur. Kadın diyelim ki mesela hayız oldu. İşte hayızından temizlendi. O kıssatul beyda demiş olduğumuz suyu gördü. Kadın temizlendi, banyo yaptı. Aradan bir gün geçti, kanla böyle karışık bulanık bir şey gördü mesela. Acaba hayızım devam mı ediyor? Hani bu hayız mıdır vesaire diye düşünmesine gerek yok. Niye? Çünkü bunu temizlikten sonra bir şey saymıyormuş. Kadın sahabeler peygamberin döneminde ne yapmıyorlarmış? Peygamberin döneminde bunu bir şeye saymıyorlarmış. Evet. وَعَنْ اَنَسْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَسْ رَضِيَ اللّٰهُ اَنَّ الْيَهُودَ يَهُودِلَرْ كَانُوا اِذَا حَالَتِ الْمَرْأَةُ Kadın hayız olduğu zaman لَمْ يُوَاكِلُوهَا Onunla birlikte yemezlerdi. فَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki اِسْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ Her şey yapın اِلَّا نِكَاحَ Sadece nikah dışında. Rav Müslüm'ün Müslüm rivayetinde. Evet. وَعَنْ عَيْشَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ Ayşe radiyallahu anh dedi ki كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني bana emrediyordu فتزيرو ben de izarımı giyiyordum فيباشرني bana temas ediyordu benim mübaşeret ediyordu وانا حائض ben de haiz idim متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما den عن رسول الله صلى الله عليه وسلم peygamber صلى الله عليه وسلم'den filledi o kimse hakkındaki yati imraatehu kadınına geldi وَهِيَ حَائِدٌ O kadın da haiz idi. قَالَ dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam يَتَسَدَّقُ بِدِينَارٍ Bir dinar sadaka verir. اَوْ نِسْفِ دِينَارٍ Yahut da yarım dinar sadaka verir. رَوَهُ الْخَمْسَةُ Beşi rivayet etti. وَسَحَّحُهُ الْحَاكِمُ Hakim sahiledi. وَمْنُ الْقَطَّانِ İbn-i Kıttan da sahiledi. وَرَجَّحَ غَيْرِهِمْ وَغَيْرُهُمَا O ikisinin dışındakiler yani İbn-i Kattan ve Hakim dışındakiler tercih etti. Vakfehu hadisin mevkuf olduğunu ne yaptılar? Tercih ettiler. Şimdi normalde biz demiştik ki Yahudi ve Hristiyanlar yani veyahut da Yahudiler diyelim kadınlar hayız olduğu zaman onları evden çıkarıyorlarmış. Yani onlarla beraber oturmuyorlar, yemiyorlar, içmiyorlar vesaire. Tabi sahabe bunu Resulullah'a sordu. Niye sahabe bunu Resulullah'a sorma gereği duydu? Çünkü Yahudileri ehli kitap bildiklerinden dolayı özellikle Ensar, Resulullah gelmeden önce birçok şeyde Yahudileri taklit ediyorlardı. Onların bir kitabı olduğu için, bir dini olduğundan dolayı birçok şeyde onları taklit ediyorlardı. Ondan dolayı onlarda bir şey gördükleri zaman kafalarına takılıyordu. Yani acaba bu hani Allah'ın bir emri midir? Gerçi sonuçta onlar da semavi bir kitaba şey yapıyorlar, intisap ediyorlar. Bunu Peygamber aleyhissalatü vesselama soruyorlar. Ayet-i kerime iniyor. Hangi ayet-i kerime iniyordu bu sorunun üzerine? Yani ya Resulallah biz ne yapalım hani? Hayızlarla ilgili. İşte Allah azze ve celle diyor yeselunuke anil mahidi kul huve azan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Sana hayızdan soruyorlar. De ki şeydir. O ezadır. Kadınlara hayız anında kadınlardan uzak durun. İtizal edin diyor. Yani onlardan ayrılın, onlardan uzak diyor. Durun diyor Allah azze ve celle. Peygamberimiz de bunun üzerine yani ayetin tefsiri o itizal tam anlaşılsın. Şimdi fa'tazilun nisa'a dediğinde gene hani sanki şey anlaşılabilir, yanlış anlaşılabilir. Kadınlardan külliyen ayrılın. Yani sanki Yahudilerin yaptığı doğruymuş gibi anlaşılabilir. Peygamberimiz de bu kapalılığı ortadan kaldırmak için ki sünnetin görevlerinden bir tanesi neydi? Kur'an'ı beyan etmekti. İsna'u kulle şeyin illa ennikah. Yani her şeyi kadınla yapabilirsiniz. Hani o sormuş olduğunuz yemedir, içmedir, yatmadır, oturmadır. Hepsini yapabilirsiniz. İlla ennikah. Cinsel münasebete ne yapamazsınız? Cinsel münasebete giremezsiniz deyip o kapalılığı ortadan ne yapıyor? O kapalılığı ortadan kaldırıyor. Zaten bizim sünnete bu kadar değer vermemizin sebeplerinden bir tanesi de budur. Yani sünnet olmadığı zaman Kur'an-ı Kerim yanlış anlaşılmaya müsaittir. Daha önce de söylemiştik, her yazılı metin yanlış anlaşılmaya müsaittir. Yani insanların önüne aynı metini koyduğun zaman her insan buna farklı bir mana verebilir. Bunu daha önce söylemiştik, öyle değil mi? Yani ben buraya su içilmez diye bir yazı yazsam, hepinizin önüne koysam, birincisi der ki yahu iç, su nasıl içilmez? Yani su hayati temel ihtiyaçlardan biri. Kesin o dönemde olan bir sebepten, özel bir sebepten dolayı su içilmez dedi. Öbürü hemen oradan atlar der ki yahu tarih kitaplarına bakmamız lazım. Yani o dönemde işte sulara bilmem ne maddesi karışmıştı da ondan dolayı su içilmez dedi. Bir öbürü oradan hemen çıkar der ki yok o sebepten dolayı değil. İşte oradaki suya bilmem hastalık bulaşmıştı falan dedi. Bir öbürü çıkar yok kardeşim de öyle değil. Su içilmezse içilmez mesela. Bu budur. Su içmeyeceğiz. Başka bir şey içeceğiz der mesela. Lakin buradan biri çıksa dese ki yani ben o anda oradaydım. Ben o anda oradaydım. İçerisine mesela petrol bulaşmış suyu gösterdiler. İşte peygamberimize örnek veriyorum sadece. O da baktı dedi ki bu su içilmez. Şimdi bak ne oldu? Bütün o ihtimallerin hepsi ortadan kalkmış oldu. Neyle kalkmış oldu ama? Sünnetle kalkmış oldu. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bize nakledilen o sünnetle bu ortadan bir şekilde kalkmış oldu. Ondan dolayı zaten sünnet önemli. Yoksa فَعَتَزِلُ النِّسَاءَ dediği zaman bundan herkes bir şey anlayabilirdi. Kimisi derdi bu yani cimadan uzak durun. Kimisi derdi hayır bu işte komple kadınlardan uzak durun. Hayız döneminde kadınlarla oturmamak lazım, yatmamak lazım vesaire. Aynı evde bulunmamak lazım. Ama Allah azze ve celle Resulullah böyle deyince اِسْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ her şeyi yapın illa النِّكَحِ biz anladık ki ha oradaki itizaldan kasıt kadınla cinsel münasebetten ne yapmaktır? İtizal etmektir. Tamam? Bunu zaten biliyoruz. Demiştik ki bir insanın kadın hayızken kadınla cinsel uzvundan temasa geçmesi haramdır. Kişi için nedir? Kişi için bu günahlardan bir günahtır. Ne yapacak adam? Sünnette olan cinsel uzvunun dışında istediği şekilde eşinden faydalanabilir. Sadece sünnet olan o kısmı tamamen örtmesi ki hani harama düşmemesi, haramdan uzak kalması için racih olan budur demiştik. Yani konu hakkında ihtilaf olduğunu hatırlıyorsanız. Kimisi kadının diz kapağıyla göbeği arası komple haramdır diyordu demiştik. Ama böyle değil demiştik. Sadece kadının cinsel uzvunun bölgesi haramdır. Onun dışında kadını her yeri eşine helaldir. Peki adam yaptı diyelim. Yani hani böyle bir büyük günahı işledi. Yani adam kendine hakim olamadı. Hayızken eşiyle beraber oldu. Bu adam ne yapacak? Yani hani normalde mesela biz biliyoruz İslam'da günahlar, çiğnenen sınırlar iki türlü. Bir, tövbe ile beraber ortadan kalkan günahlar. İki, tövbe ile beraber kefareti gerektiren şeyler. Günahlar. İşte bu bazen kısas olabilir, bazen mali bir şey olabilir, mali bir ödeme olabilir, bazen bir köle azat etme vesaire olabilir. Yani bir sadece tövbeye ihtiyaç duyan günahlar, bir de tövbeyle beraber cezaya ihtiyaç duyan, kefarete ihtiyaç duyan diyorlar. Ha bu günah tövbeyle beraber ortadan kalkan bir günah mıdır? Yoksa onunla beraber kefaret verilmesi mi gerekir? Yani bir dinar veya diyor ya kim eşiyle hayızken irtibata geçerse bir dinar veyahut da yarım dinar şey versin. Birinci görüş, bu hadisi zayıf kabul eden görüşe göre, bir insanın şey vermesine gerek yok. Hiçbir şey vermesine gerek yok. Tövbe etmesi kişinin nedir? Tövbe etmesi kişinin yeterlidir demişler. Bu birinci görüş. İkinci görüş, demişler hadiste problem olduğu için hadis zayıftır. Lakin istihbaben tövbeyle beraber adam isterse ne yapabilir? İsterse bir de kefaret verebilir yani diyebilir. Bir de bu hadisi sahih kabul edenler var. İmam Ahmed gibi mesela. Hayır bu hadis sahihtir. Bir adam eşiyle ilişkiye girdiği zaman hayızken mutlaka tövbe etmekle beraber ne vermesi lazım bir de? Bununla beraber kefaret vermesi lazım demişler. Peki bu hadisteki ne kadar kefaret verecek demişler. Şayet hayızın ilk dönemi ise bir dinar verecek, son dönemleri ise bitmeye yakın dönemleri ise de yarım dinar verecek demişler. Şimdi burada şu meseleye geleceğiz. Yani hadisin hükmünü anlattıktan sonra hani ne gerekir? Şunu söyleyeceğiz öncelikle. Böyle problemli olan bir hadisle insanların üzerine kefaret ne olmaz? İnsanların üzerine kefaret vacip olmaz. Neden? Şundan dolayı. Çünkü Müslümanların malı kat'i olan naslarla koruma altına alınmıştır. Yani Müslümanın malının hürmeti neyle? Kat'i olan naslarla ne yapılmıştır? Kat'i olan naslarla koruma altına alınmıştır. Müslümanın malını elinden çıkarmak hem de ceza olarak elinden çıkarmak için aynı şekilde kat'i olan bir nas lazım bize. Tabii kat'iden kastımız bidat ehlinin kastettiği gibi işte illa mütevatir olacak, meşhur olacak falan değil ha. Kat'iden kastımız nedir? Sahih olan olması lazım. Yani sahih ve sarih bir nassın olması gerekir. Ancak böyle olursa olabilir. Bu hadis problemli. Niye? Bazı rivayetlerde 5 dinar diyor. Bazı rivayetlerde 3 dinar diyor. Bazı rivayetlerde 1 dinar diyor. Bazı rivayetlerde 1 veya yarım dinar diyor mesela. bu şekil olduğundan dolayı bu hadise alimlerin bir kısmı da zayıf da demişler aynı zamanda. En fazla ne denilebilir? Hani o bazı alimlerin dediği gibi istihbaben adam vermek istiyorsa verebilir. Yani vacip değildir bu kefareti vermesi ama hani kendisi vermek istiyorsa böyle bir kefaret bu hadise binaenden bunu ne yapabilir? Bunu verebilir. Ama vaciptir diyemeyiz. Çünkü vaciptir diyebilmemiz için hadiste bir defa problemin olmaması lazım. Peki bu hadisteki problemin durumu nedir? İttirap demiş olduğumuz şey. İttirap ne demektir hadiste? Hadiste ittirap şu demektir. Söyle. Hadisin farklı lafızlarla gelmesi ve arasını cem etmenin de mümkün olmaması. Mümkün olmaması. Yani bir hadiste mesela bunun gibi 5, 4 diyelim mesela örnek veriyorum. Bir hadis var. Bunu bir kenara bırakalım örnek verelim. Kim şunu yaparsa diyor ki 5 milyon kefaret versin diyor mesela. Aynı hadis yine aynı cezayı söylüyor mesela. Örneğin kim işte çay içerse misal kim çay içerse 5 milyon kefaret versin diyor. Yine geliyor kim çay içerse 4 milyon versin. Başka bir rivayet 3 milyon versin. Başka bir rivayet 2 milyon versin. Bunların arasını cem edecek bir usul de yok. Yani neye göre biz bunu cem edeceğiz? Çünkü hani tamamen zıtlık ifade ediyor bu. Ama şöyle olsa mesela şu çayı içen 5 versin. Şu çayı içen 4 versin. Şu çayı içen 3 versin. Şu şekil içen 2 versin. Bu şekil içen 1 versin. Bak burada bir çelişki yok. Bunun arasını cem edebilirsin. Nasıl? Dersin bu farklı hallerden söz eden bir hadis. Yani aynı konu ama farklı şekillerde yapılmasını ele alan bir hadis dersin. Arasını cem edersin. Ama bu da yok. Tek bir şey var. Cem edemiyorsun. Buna ne diyorlar? Buna ıttırap diyorlar. Yani muttarap hadis diyorlar. Bu hadisi bu sebepten ötürü bazıları ne saymışlar? Bu sebepten ötürü bu hadisi bazı alimler şey saymışlar. Zayıf hadis saymışlar. Bir de burada demiş ki bazı alimler bu hadisin mevkuf olduğunu kabul etmişler. Ne demek mevkuf? Yani İbni Abbas'ın sözü. Peygamberimizin değil de İbni Abbas'ın sözü kabul etmişler. Eğer hadisin sıhhatinde bir problem olmamış olsaydı İbni Abbas'ın sözü olmak hadise hiçbir şey kaybettirmezdi. Çünkü böyle bir hadis mevkuf olsa da hükmen nedir? Hükmen merfudur. Sanki peygamber söylemiş gibidir. Öyle değil mi? Neden? Çünkü biz demiştik ki bir hadis eğer İsrailiyattan almamış olan bir sahabe lügat, tefsir vesaire bunlara taalluk etmeden eğer akla ve içtihada mecal olmayan yerlerde bir şeyden haber veriyorsa kendi sözüymüş gibi bu her ne kadar mevkuf olsa da hükmenden konumundadır, merfu konumundadır. Çünkü böyle bir şey sahabe kafasından söyleyemez. Ancak ona birinin bunu haber vermesi lazım. Sahabenin de şer'i konularda muhbiri kimdir? Resulullah aleyhissalatu vesselam'dır. Onlara haber veren Resulullah'tır. Bu sebepten ötürü nedir? Bu sebepten ötürü diyorduk ki bunlar merfu. Eğer hadisin sıhhatinde problem olmasaydı velev mevkuf olduğunu tercih etseydik bile bu hadise ne yapmazdı? Hadise bir şey kaybettirmezdi. Çünkü içtihada mecal olmayan bir yerde İbni Abbas bir şey söylüyor. Tamam? Evet. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dedi ki peygamberimiz şöyle dedi أليس إذا حادت حيز olduğu zaman المرأة kadın لم تصلي ولم تصوم namaz ve oruç tutmuyor değil mi? Biz ne demiştik? Demiştik ki normalde zaten bu belli bir şey. Hani kadının biri de gelip aynı şeyi işte Hazreti Ayşe'den başka sahabelerden de rivayet var. Kadın hayızken oruç tutmaz ve ne yapmaz? Ve namazlarını kılmaz demiştik. Lakin hayız bittikten sonra tutamadığı oruçların kazasını tutar eğer Ramazan'a denk gelmişse hayızı ama kılamadığı namazları ne yapmaz? Kazasını kılmaz. Neden? Bir, hem namazın kazası yoktur hem de Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle meşakkat olmasın diye kullarına böyle bir şeyde bulunmuştur. Evet. وَعَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا dedi ki لَمَّا جِئِنَ سَرِفَ ne zaman ki Serif'e geldik. Serif bir mıntıka ismi. Tamam. Hayız oldum. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki اِفْعَلِي يَبْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ hacıların yaptığını غَيْرَ اَنْ لَا تَتُوفِ بِالْبَيْتِ beyti tavaf etmek hariç حَتَّ تَتْهُرِي temizlenene kadar. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. Biz demiştik ki genel hani kanı ne insanlarda? Hayızlı Kur'an okuyamaz. Hayızlı Kur'an'a dokunamaz. Hayızlı mescide giremez vesaire böyle hayızını yapamayacağı şeyler var. Demiştik ki bunların birçoğu sahih değil. Niye? Çünkü bunlara delalet eden sahih hadisler yok elimizde diye. Lakin bunların içinde kadının hayızken namaz kılamayacağı bir, oruç tutamayacağı. 2. Ve tavaf yapamayacağı. 3. Cinsel münasebete gidemeyeceği. Yani hayız organından cinsel münasebete gidemeyeceği. Bunlar sahih naslarla, kesin naslarla sabit olmuş olan şeyler. Ama bunun dışında kalan ve genelde yaygın olan insanların bildiği şeyler, bunlar hakkında sahih hadis olmadığı için sahih olmayan hükümler. Ama kadın ne yapamaz? Hayız halindeyken temizleninceye kadar tavaf yapamaz. Evet. Muaz radıyallahu anhu, Muaz radıyallahu anh'dan ennehum o sel nebiye sallallahu aleyhi ve sellem peygamber aleyhissalatu vesselam'a sordu. Ma yahillu li raculin min imraatihi ve hiye haydun. Hayızken adama kadının neresi helaldir? Kale dedi ki peygamber aleyhissalatu vesselam ma fevkal izari, izarının üstü. Ravahu Ebu Davud ve da'afahu Ebu Davud rivayet etti ve onun zayıf olduğunu söyledi. Bunu zaten biraz önce de söyledik değil mi? Yani kimisine göre sadece diz kapağıyla göbek arası, kimisine göre sadece cinsel uzvu demiştik. Racih olan da sadece cinsel uzvu. Evet. An Ümmü Selemete radıyallahu anha, Ümmü Seleme radıyallahu anha kâlet dedi ki kânetin nüfesâ'u, nifaslılar tek'udu fi ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatu vesselam zamanında ma'de nifasihe, nifasından sonra erba'ine 40 gün oturuyorlardı. Ravahu hamsetu illa nesaiye, Nesai hariç 5'i rivayet etti. Ve lafzu li ebi Davud, lafız Ebu Davud'undur. Daifun, zayıftır. Evet. Ve fi lafzi lehu, Ebu Davud'un bir lafzında ise وَلَمْ يَأْمُرْهَا emretmedi. Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emretmedi. بِقَدَاءِ صَلَاتِ النِّفَاسِ Hayır, nifaslı kadının namazın kazasını yapmasını emretmedi diyor. Biz ne demiştik? Demiştik ki nifas kadının doğumdan sonra kadından gelmiş olan kandır demiştik. Ve demiştik ki bir kadın eğer o kandan temizlenirse, ne zaman temizlenirse zaten ne yapabilir? Zaten ne zaman temizlenirse temizlenebilir. Lakin demiştik eğer bu uzun sürerse, yani mesela 30 gün, 40 gün gibi bir süre sürerse, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde kadınlar ne yapıyorlardı? Kadınlar 40 güne kadarını nifas şey yapıyorlardı, nifas kabul ediyorlardı. Ondan sonrasını eğer kan varsa da istihaze olarak kabul ediyorlardı demiştik ki bu da cumhurun görüşüdür demiştik. Lakin İmam Şafii hatırlıyorsanız demişti ki 60 gün diyor. Niye? Çünkü vakada bazı kadınların 60 gün hayız olduğu görülüyor. Bu da nas değil. Yani kadınlar kendi vakalarını esas alıp böyle bir şey yapmışlar. Tabi cumhur da peygamber döneminde böyle bir şeyin olması ve sahabenin özellikle yaptığını peygamberimizin dönemine atfetmesi. Biz peygamber zamanında 40 gün otururduk demesini esas alarak demek ki bu peygamberden çıkmış olan bir hükümdür. Yoksa hani kadınlar böyle bir şey yapsa peygamberin ıttıla etmemesi mümkün değil. Hadi peygamber diyelim bunu bilmedi. Allah azze ve celle vahiy dönemi olduğu için yanlışları neyle düzeltiyordu? Yanlışları vahiy ile düzeltiyordu demişler. Ve demişti ki nifaslı kadın bütün hükümlerinde hayızlı kadın gibi. Yani namaz kılmaz, işte cinsel münasebette bulunamaz, oruç tutamaz. Burada da onu söylüyor. Peygamber nifaslı olan kadına neyi emretmedi? Namazın kazasını emretmedi. Eğer kadın Ramazan'da diyelim doğum yaparsa ne yapabilir? Nifasından dolayı oruç tutamaz zaten. O oruçları ne yapar? O oruçları kaza edebilir. Lakin namazlara kaza etmesi gerekir. Lakin namazlara gelince aynı hayız gibi namazları kaza etmesine gerek yoktur. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir soru var mı? Yok. Var mı? Ben hadis hakkında bir soru. Tamam. Birinci hadiste biz dedik ki işte münker hadisine denedik. İşte eğer ziyade yapıldığı zaman sahih olan bir hadise işte sıka olduğu zaman ravi diğer sıkalara muhalefet ediyorsa şey yapıyorsa ziyade yapıyorsa eğer muhalefet yoksa bu kabul edilir. Tamam. İşte muhalefet varsa bu şaz olur dedik. İşte pek ama bu ravi sakit değil de zayıf olduğu zaman bu ziyadesi muhalefet olsa fark eder mi olsa aynı mı? Eder. Normalde mesela diyelim ki biz baktık bu getirmiş olduğu muhalefet eğer daha başka sahih bir yoldan gelmiyorsa bu ziyadesi bu zayıftır. Yani bu hadis münkerdir. O şey etmiş olduğu, o ziyade yapmış olduğu münkerdir. Niye? Çünkü bu kadar sika ravinin böyle bir şeyi şey etmesi, hani unutması veyahut da bilmemesi ve sadece bunun bilmesi şey değil, mümkün değil. Ondan dolayı bu mücerret muhalefeti, bu hadisi, yani onun rivayetine diğer rivayetlere gene zarar vermez. Yani normalde şazda da, mesela şazın karşısında ne vardır? Mahfuz hadis vardır. Münkerin karşısında ne vardır? Ma'ruf hadis vardır. Tamam mı? Bak bu çok önemli yani. Şimdi bir yanlış anlaşılma olmasın. Mesela şöyle değil. Hani diyor ki 10 kişi diyelim rivayet etti. Şu ikisi bir ziyade getirdi. Biz baktık ki bu ziyade zayıf. Bu onun rivayeti birden çöpe atılmıyor yani. Sadece bu ikisinin rivayetine şaz diyoruz. Kalan 8 tane ravinin rivayetine ne diyoruz? Mahfuz diyoruz. Bu mahfuzla amel ediyoruz. Bu şazla amel etmiyoruz. Diyelim bu muhalefet edenler sika değil, zayıf. Bunların hadisine münker diyoruz. Bu 8 tanenin hadisine ne diyoruz? Ma'ruf hadis diyoruz. Yani bununla gene amel ediyoruz. Hani bunların o teferrüdü, o zayıfın o şeyi, muhalefeti sadece kendi rivayetine zarar verir. Anlatabiliyor muyum? Diğer kalan rivayetler makbuldür. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadı mı? Peki şey olmasa, muhalefet olmasa o zayıf... Gene öyle. Onun rivayeti zayıfın eğer yapmış olduğu bir ziyade söz konusuysa, çünkü sikanın ziyadesi makbuldür. Yani zayıfın ziyadesi makbul değildir. Tamam? Sikanın ziyadesi niye makbuldür? Çünkü sikadır. Onların hevzetmediğini hevzetmiş olabilir. Anlatabiliyor muyum? Sikadır. Onların hevz... Ama diyelim bu zayıfsa, zayıflık ne yöndendir bu adamdaki zayıflık mesela diyelim? Ona bakılır. İşte hafızından dolayısıyla zaten kabul edilmez. Yani zayıf olanı ezberleyip sıkı olanı ezberlememesi gibi bir şey mümkün değildir. Vesaire bu şekilde usul işletilir. Tamam? Başka? Yok. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ